ciepła. Zadzwoń pod 555 555 505 lub wejdź na energa.pl i ciesz się błogim spokojem. Energa Obrót. Z natury dobra energia. Koszt połączenia według stawek operatora. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 10 maja, jest 7. Serwis Trójki przygotowali i przedstawił Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Sejm przyjął pakiet ustaw, które mają wspomóc rolników po kryzysie związanym z importem ukraińskiego zboża. Stan rannych po wypadku polskiego autokaru w Niemczech jest dobry, mówi polski konsul w Berlinie. Niemcy próbują napisać historię od nowa. Lawina krytyki po słowach kanclerza Niemiec. Twarda walka z kryzysem zbożowym kontra brak reakcji na problemy wywołane importem z Ukrainy. Takie stanowiska rządzących i opozycji zdominowały wieczorną debatę w Sejmie o sytuacji w polskim rolnictwie. Sejm przyjął pakiet ustaw, które mają wspomóc rolników po kryzysie związanym z importem ukraińskiego zboża. Relacja Karola Dermorosa. Nie chowamy głowy w piasek, nie zostawimy polskich rolników, zapewniał minister rolnictwa Robert Telus i podkreślał, że 10 miliardów wsparcia to pomoc bez precedensu. 2200 zł do hektara pszenicy. Czy kiedykolwiek słyszeliście o takiej pomocy? Ale opozycja zarzucała rządzącym brak reakcji na napływ zboża z Ukrainy. Wyciągacie pieniądze, żeby załatać tą dziurę, którą sami wywołaliście. Nie słuchaliście nas 15 lipca, kiedy zgłosiliśmy ustawy o wprowadzeniu systemu kaucyjnego. Mówili Borys Budka z PO i szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Co na to minister Telus? Do lipca wszystkie związki zawodowe rolnicze mówili nie wywozić zboża, bo będzie brakować. I co? Logika przegrała z wojną. Wtorkowe posiedzenie Sejmu zakończyło przyjęcie 3 ustaw rolnych. O Funduszu Ochrony Rolnictwa, ułatwieniach w budowie silosów i o zwiększonych zwrotach akcyzy za paliwo rolnicze. Karol Darmoros, Polskie Radio. Jest jakaś granica absurdu, mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, komentując słowa kanclerza Niemiec z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej. Olaf Scholz stwierdził, że 78 lat temu Niemcy i świat zostały wyzwolone spod tyranii narodowego socjalizmu. Granica absurdu, kłamstwa i znieważenia prawdziwych ofiar II wojny światowej przez niemieckiego kanclerza została przekroczona. W ten sposób Olaf Scholz nawiązał do tradycji Goebbelsa, powiedział Zbigniew Ziobro. Można by zadać pytanie, czy kanclerz Scholz jest idiotą, czy jest szulerem. Szulerem, który w ten sposób zakłamuje historię i próbuje pisać ją od nowa. Po co chce ją pisać od nowa, by jednocześnie mówić, że to Niemcy najbardziej od samego początku pomagają Ukrainie w zmaganiach wojennych z Rosją i że to Niemcy chcą dla dobra wszystkich budować Europę federacyjną po to, by zaopiekować się innymi, tym zapewne Polską i Polakami. Znamy z historii tą niemiecką opiekę i doświadczenie. Kanclerz Niemiec w swoim wystąpieniu w Parlamencie Europejskim powiedział też, że potrzebna jest reforma systemu głosowania w Radzie Unii Europejskiej, by więcej decyzji mogło zapadać większością kwalifikowaną. W wyniku wypadku polskiego autokaru na niemieckiej autostradzie 53 osoby zostały ranne, w tym jedna ciężko. Do wypadku doszło między Świeckiem a Berlinem. W zdarzeniu uczestniczyły 2 ciężarówki oraz autokar polskiego przewoźnika. Konsul RP w Berlinie Marcin Król informował wczoraj, że stan większości poszkodowanych, którzy przebywają w szpitalach, jest stosunkowo dobry. Byłem na miejscu, widziałem wrak na miejscu wypadku. Nie robi to wrażenia, że można było z tego rzeczywiście bez większego szwanku wyjść, ale na szczęście oprócz jednej osoby, która jest w stanie faktycznie ciężkim, zdecydowana większość naszych obywateli prawdopodobnie jeszcze dzisiaj opuści szpital, co nas oczywiście niezmiernie cieszy. Do wypadku doszło w godzinach przedpołudniowych. Ciężarówka jadąca w kierunku Berlina próbowała zmienić pas i zderzyła się z inną ciężarówką. Ta z kolei zderzyła się z autokarem. Ława przysięgłych w Nowym Jorku w procesie cywilnym uznała Donalda Trumpa za winnego napaści seksualnej i zniesławienia amerykańskiej pisarki E. Jean Carroll. Trump ma zapłacić kobiecie 5 milionów dolarów odszkodowania. I jest reakcja na wyrok byłego prezydenta. Nie mam absolutnie żadnego pojęcia, kim jest ta kobieta. Ten werdykt to hańba, kontynuacja największego polowania na czarownicę wszechczasów, napisał Donald Trump. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Werdykt został ogłoszony w sali Sądu Federalnego w Nowym Jorku już w pierwszym dniu obrad ławy przysięgłych. Ławnicy odrzucili twierdzenia Carroll, że została zgwałcona, ale uznali, że Donald Trump jest winnym napaści seksualnej. Były prezydent, który nie stawił się na procesie, ale złożył zeznania w nagraniu wideo, argumentował, że nie tylko nie napastował seksualnie kobiety, ale nawet jej nie znał. Po wysłuchaniu zeznań świadków i samej Carroll, ławnicy odrzucili jego twierdzenia. Złożona z 6 mężczyzn i 3 kobiet, federalna ława przysięgłych uznała też, że Donald Trump zniesławił kobietę, gdy w mediach społecznościowych określił jej jej zarzuty mianem kompletnego przekrętu oraz oszustwa i kłamstwa. I Jean Carroll jest jedną z kilkunastu kobiet, które zarzuciły byłemu prezydentowi napastowanie seksualne. W ubiegłym roku wytoczyła mu proces cywilny. Nie jest jasne, jak wyrok nowojorskiej ławy przysięgłych wpłynie na notowania Donalda Trumpa, który w tej chwili jest głównym kandydatem republikanów w wyborach prezydenckich 2024 roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To ostatni dzień na zgłaszanie kandydatur do nagrody IPN Ambasador Polskiej Historii. W poprzednich latach nagroda nosiła tytuł Świadek Historii. Kandydatami do nagrody mogą być osoby i organizacje, które działają na rzecz upowszechnienia historii naszego narodu, mówi rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej Rafał Leśkiewicz. Ta nagroda, przyznawana dla osób i instytucji zaangażowanych w pielęgnowanie polskiej pamięci historycznej, jest rodzajem podziękowania za tę właśnie aktywność. Co ważne, kandydatami do nagrody mogą być nie tylko Polacy, obywatele polscy, ale także obywatele innych krajów. Kandydatów do nagrody można zgłaszać online. Zgłoszenie należy nadsyłać na adres ambasador.historii@ipn.gov.pl. Do wniosku należy dołączyć zgodę kandydata na zgłoszenie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz 5 minut po 7, drugi dzień z rzędu mogę powiedzieć, że dzień będzie pogodny i tutaj naprawdę nie można zrzędzić. W dzień pogodnie, tylko w górach okresami zachmurzenie duże, temperatura od 14 do 21 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, porywisty południowo-zachodni. W górach te porywy nawet mogą osiągnąć prędkość 90 km na godzinę. Dodatkowo ciśnienie, które no właściwie ani w górę, ani w dół, może to oczywiście odbijać się na naszym samopoczuciu, ale bądźmy dobrej myśli, że tak, kawa czy mocna herbata wypita o poranku poprawi humor i sprawi, że będzie to udany dzień. Trójka. Program trzeci. Dobry wojak Szwajk również daje nam powody do tego, żeby się uśmiechnąć, powody do radości, ale jak się okazuje, to nie jest tylko jeden wybór literacki naszych słuchaczy. Pomimo tego, że jestem Ślązakiem i dobry wojak Szwajk powinien być mi bliski, to bardziej w książkach pacyfistycznych cenię sobie paragraf 22. I powiedzenie Josariana, trzeba go zniknąć, włączyłem swoje słownictwo, bo jak ktoś mnie wkurzy, to zawsze mówię, trzeba go zniknąć. Posłusznych lasem, panie Feldkurat, że właśnie słucham Trójki przez cały czas. I bardzo serdecznie również pana pozdrawiamy. Dwie dwójki i siedem trójek, w ten sposób można się z nami skontaktować. Dobry wojak Szwajk, jego duch unosi się dzisiaj nad Trójką. Teraz Dżem, naiwne pytania. 7 minut po 7. Chciałem dojść na koniec świata. Kiedy byłem mały, pytałem gdzie i czy w ogóle kończy się ten świat. Pytałem, co to życie? Co to życie, mamo? Widzisz życie, to ja i ty. Ten ptak to drzewo i kwiat. Odpowiadała mi. W życiu piękne są tylko chwile. We'll be right back. jestem duży i wiem, że w życiu piękne są tylko chwile. Dlatego czasem warto żyć. Dlatego czasem warto żyć. Na nowo. W życiu piękne są tylko chwile. W życiu piękne są tylko chwile. W życiu piękne są tylko chwile. W życiu piękne są tylko chwile. Tylko chwile. O, o. Dobry wojak Szwejk, żołnierz armii austro-węgierskiej, ale też przy okazji postać literacka, czy przede wszystkim postać fikcyjna, którą stworzył Jarosław Haszek. Bohater, który postawiony w obliczu bezduszności, machiny biurokratyczno-wojskowej, radzi sobie dzięki mieszaninie sprytu i dobroduszności. Pomaga mu to w demaskowaniu małości otoczenia. Bohater, który przede wszystkim prezentuje postawę antywojenną i antymilitarną, no i stara się jakoś przetrwać te zawirowania historyczne. O tej i innych charakterystycznych postaciach, których temperament na zawsze zapisał się nie tylko na kartach historii literatury, ale również w świecie popkultury, opowie teraz państwu nasz reporter Michał Kowarski. Wie pan co, panie Szwejk? Podobno mówił pan, że niedługo wybuchnie wojna. Jasne, że wybuchnie. Nie myli się pan? Każdy może się mylić, czy jest uczonym, czy zwykłym durniem. Szwejk durniem zdecydowanie nie był i regularnie pokazywał, że spryt i umiejętność szyderstwa może uchronić przed przemocą, ale przede wszystkim, że humor może być sposobem na okropieństwa wojny. W Polsce też mamy swojego Szwejka. Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Brzęczyszczykiewicz. Komedii osadzonych w czasach wojny na świecie powstały dziesiątki. O ludziach z frontu. Słuchaj, mam kłopot. Potrzeba mi jakieś 20 metrów mostu. Jak ja ci przewiozę most pontonowy przez linię frontu? Ja tu chcę ci zrobić frajdę, a ty co? I poza nim. Good morning, Vietnam! Jednak w poszukiwaniu genezy tych filmów musimy się nieco cofnąć. Konkretnie do premiery, która miała miejsce 15 października 1940 roku. Oto największy klaun, komik ówczesnego kina rzucił wyzwanie człowiekowi, który spowodował najwięcej zła i ludzkiego cierpienia w historii. Spotykają się Charles Chaplin i Adolf Hitler, a chodzi o film Dyktator. Doktor Andrzej Kołodyński, filmoznawca. Dyktatorem kraju nazwanego na ekranie Tomania jest Adanoid Hinkel, który chce podbić świat, ponieważ nie otrzymuje pieniędzy od bankierów żydowskich, rozpoczyna prześladowania Żydów. Czeplin ma podwójną rolę. Gra dyktatora Henkela i gra żydowskiego fryzjerczyka, który przebrany w mundur ucieka z obozu, gdzie został umieszczony i wzięty zostaje za dyktatora. I tak dochodzi do nieoczekiwanego finału. Postawiony na trybunie w mundurze dyktatora wygłasza mowę. Istotna uwaga Czeplina odnosi się do tego, że tragedia pobudza do śmiechu. Jest to paradoks, ale śmiech jest formą protestu, naszego protestu w obliczu bezradności. I tą tezę dyktator znakomicie ilustruje. Filmy, które powstały w XXI wieku, formę protestu wyniosły na kompletnie inny, czasem absurdalny poziom. To sierżant Danny Donowitz. Pewnie lepiej znasz jego przydomek. Niedźwiedź Żyd. Bardzo luźna interpretacja II wojny światowej oczami Tarantina w postaci bękartów wojny po dziś dzień wywołuje spore emocji. Jednak w ostatnich latach ukazał się film, który nawet tarantinowski absurd może przebić. Poor Jojo. What's wrong, little man? Hi, Adolf. Wanna tell me about that rabbit incident? What was all that about? W 2019 roku nowozelandzki reżyser Taika Waititi nakręcił film o 10-letnim niemieckim chłopcu żyjącym w Niemczech podczas wojny. Jojo, jako malec z bujną wyobraźnią, ma wymyślonego przyjaciela, który pomaga mu znieść trudy rzeczywistości. Niestety przez indoktrynację tym przyjacielem jest Adolf Hitler, w którego wciela się sam reżyser. Brzmi to absurdalnie, ale film doskonale gra na emocjach, jest pełen ciętego humoru i może wywołać łzy. Zarówno te ze wzruszenia, jak i ze śmiechu. Jojo Rabbit to jest film, który zdecydowanie należy obejrzeć, a ten przegląd filmowy zafundował Państwu Michał Kowarski. Ja do tej listy jeszcze dodam Życie jest piękne Roberto Benigniego. Również niezwykły film, który warto zobaczyć. A Dobry wojak Szwejk także. Jeżeli ktoś nie miał jeszcze okazji, z jednej strony warto zapoznać się z książką, a z drugiej strony z ekranizacjami, licznymi ekranizacjami, które powstały od momentu wydania książki. 16 minut po siódmej. na zegarze 7:20, pora na trójkę. Jak się okazuje, postać dobrego wojaka Szwejka nie każdego przekonuje. Mówię do Państwa i zachwystujących się tą postacią i powieścią tego Szwejka. Możecie ze mnie paszy drzeć, możecie mnie linczować, wyrwać mi flaki, ale niech któryś z tych mądrali wreszcie dorwie się do głosu i wytłumaczy racjonalnie zachwyty na punkcie tego, nie wiem jak to naprawdę nazwać, że to jest złamanie wszelkich reguł. No może wśród słuchaczy znajdzie się ktoś, kto przekona pana do tego bohatera, hashtag murem za Szwejkiem, a może też znajdą się wśród państwa osoby, które także popierają to zdanie, że właściwie nie ma się czym zachwycać. Tak czy inaczej, fanów jest wielu, powstają kolejne pomniki, są zjazdy, jest wspólne czytanie literatury Haszka, ale też oglądanie filmów, więc wśród nas wiele osób, które pokochały ten humor i to podejście do życia, na pewno się znajdzie. 2 dwójki i 7 trójek, czekamy. A jeżeli nie ten bohater, no to może jakiś inny. No przecież można wybierać i przebierać tych postaci literackich. Jest całkiem sporo. Sporo z nich również weszło do popkultury. Często w książkach albo w filmach możemy znaleźć coś, z czym się utożsamiamy, albo kogoś. Może to być historia podobna do czegoś, co już przeżyliśmy, albo też bohater, który jest tam bliski. I o to, do jakich postaci czujemy się podobni, pytał przechodniów Bartosz Bielecki. Anna Sorokin. Ostatnio właśnie bardzo głośno o niej było ze względu na serial, ale naprawdę to jest taka postać, myślę, że drugiej takiej postaci nie ma. Jest bardzo unikatowa i warto znać jej historię, bo jest naprawdę ciekawa. Ja czytam książki rozwojowe głównie, więc tam bohaterem może być lepszy ja. Tylko biblijny, święty Tomasz. Dlatego, że był najbardziej taki zbliżony chyba do mnie, bo trochę wątpił, a jednak poszukiwał prawdy. Igrzyska śmierci, o, taka dziewczyna, to jest chyba taka, co na pierwszy ten mi przychodzi do głowy. No może Harry Potter. W takim razie to pytanie wydaje się zasadne. Z jaką postacią literacką pan, pani się utożsamia i dlaczego? 2 dwójki i 7 trójek, 22 minuty po 7:00. Bring me down, can't know. Ponieważ była to dygresja nie tylko w stronę Szwajka, to ja dorzucę jeszcze jedną, ale właśnie czeską książkę, mianowicie Śmierć pięknych saren, którą napisał Otto Paweł. Napisał prawie całą książkę, później zwariował, uległ obłędowi. Później z tego obłędu się wybudził, dopisał zakończenie i znowu zwariował. Zapraszamy do reklamy. Przeceny XXL w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprezowanej diosminy. Wskazania: przeleka niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofa. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Let's go! Tylko teraz w klubie MediaMarkt dostajesz więcej! Na przykład oczyszczacz powietrza Dyson z funkcją wentylatora w 40 latach za 63 zł miesięcznie, a odkurzacz bezprzewodowy Bosch Unlimited w 40 latach za 31 zł miesięcznie. RRSO 0%. Kredytu udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły u sprzedawcy i na www.mediamarkt.pl. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. A przed nami w trójce kolejny drogowy serwis. Maciej Oswald, Polski Radio Kierowców. Dzień dobry, jak sytuacja? Dzień dobry. Niewiele zmieniła się w ciągu godziny. Na A1 ostrzegamy przed robotami drogowymi w kierunku Katowic na trasie ograniczonej węzłami Tuszyn i Piotrków Trybunalski Zachód na 336 kilometrze. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Katowic. Na ekspresowej piątce podobnie w kierunku Poznania między węzłem Opławiec a węzłem Bydgoszcz-Miedzeń też trwają roboty drogowe. To 65. słupek trasy S5. Na drodze wojewódzkiej 584 też musimy uważać od 8 do 14 kilometra. To odcinek Kiernozia-Karsznice. Tu też spotkamy drogowców. Zwalniamy na A1 przed Ciechocinkiem na wysokości Nieszawy. Coraz więcej aut także na ekspresowej 7. Na trasie między Orońskiem i Jedlińskiem. Musimy zdjąć nogę z gazu też na drodze 63 na wysokości miejscowości Mokobrody. Radio Nawigator Trójki. O tym wszystkim opowiadał Państwu Maciej Oswald, Polski Radio Kierowców. Dziękujemy pięknie. No i wrócimy niebawem na drogi. Proszę na siebie uważać. Teraz serwis Trójki, Romuald Wójcik. 16-letnia dziewczyna zginęła w ataku nożownika w domu dziecka w Tomisławicach w województwie łódzkim. Z ustaleń policji wynika, że młody 19-letni mężczyzna ranił kilkunastu wychowanków w wieku od 14 do 16 lat. Prokuratorzy i policjanci ustalają okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Napastnika zatrzymano, a na czas trwających w placówce czynności przewieziono dzieci do sieradzkiego DPS-u, mówi dyrektor placówki Marcin Sośnicki. Wraz z dziećmi przyjechał personel tej placówki. Wśród nich jest również psycholog, który aktualnie z nimi całą noc przebywa. Będziemy badać, jakie są jeszcze potrzeby, co im zapewnić, żeby jak najmniej tą tragedię przeżyły. Trwa ustalanie motywu ataku. Od napastnika pobrano krew na obecność środków odurzających. Wiadomo, że był trzeźwy. Wpis kanclerza Niemiec Olafa Scholza o wyzwoleniu spod tyranii narodowego socjalizmu to nie jakiś eksces, ale element przemyślanej polityki zmywania odpowiedzialności Niemiec za zbrodnie wojenne i zrzucanie jej na niedookreślonych nazistów, powiedział wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk. Widzimy tu absolutne rozdwojenie jaźni, podwójne standardy w niemieckiej polityce historycznej oraz prawnej, stwierdził wiceminister. Zwrócił uwagę, że z jednymi krajami nie Niemcy zawierają umowy w tej kwestii i płacą świadczenia, jak w przypadku ofiar żydowskich i Izraela, a innych ofiar ich system prawny w ogóle nie widzi. Po 3-letniej przerwie wracają ustne matury. Obowiązkowe są 2 egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego. Aby zdać, trzeba uzyskać minimum 30% punktów, mówią absolwenci z liceum imienia Adama Mickiewicza w Warszawie. Przed angielskim ok, przed polskim stres. No jednak pytania trudne, dużo pytań. Ciężko się skupić na tym, w ogóle znaleźć czas, żeby cokolwiek opracować. Tu z tymi akurat się stresuję polskim, bo biorąc, że mam rozszerzenie, to zawsze ustne jest stresujące. Ciężej jest mówić niż pisać. A z polskiego chyba zawsze będzie stres, bo pytania komisja jak zwykle wyciąga z powietrza. Oj, to jest ciężki temat, bardzo ciężki temat, bardzo duży stres. Matury ustne potrwają do 23 maja. Kolejne wiadomości w Trójce o 8. Ekonomia w Trójce. Bardzo mi się podobał ten cytat, że komisja wyciąga pytania z powietrza. Tak. To z powietrza może wyciągniemy coś. Nie. Związanego z na ekonomią. Ziemi, jesteśmy na ziemi. Trzeba z ekonomią. Twardo stąpać, prawda, żeby tak się odnaleźć. Sylwia Zadrożna jest w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o poziomie stóp procentowych, od którego zależy między innymi oprocentowanie kredytów w złotych. Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista Banku Pekao S.A., uważa, że zmiany wysokości stóp nie będzie. Dlatego, że cały czas inflacja jest wysoko, widzimy pewne oznaki hamowania inflacji i niższego wzrostu, ale one muszą być potwierdzone. Bardzo dużo rzeczy dzieje się na świecie, bardzo dużo rzeczy dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że za kilka miesięcy ta sytuacja będzie dużo bardziej jasna i kolejnym ruchem w polityce pieniężnej będzie obniżka stóp procentowych. Zdaniem ekonomisty na obniżkę Rada może się zdecydować pod koniec tego roku. Obecnie podstawowa stopa Narodowego Banku Polskiego wynosi 6,75%. Dziś i jutro w Poznaniu odbędzie się IMPACT, jeden z ważniejszych kongresów gospodarczo-technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. To w stolicy Wielkopolski będą się toczyć dyskusje o odpowiedzialnym biznesie, potrzebach świata i technologiach. Informacja o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką powinna się znaleźć wszędzie tam, gdzie przedsiębiorca ogłasza rabaty dotyczące konkretnego produktu, a zatem w reklamie, na półce sklepowej, na wywieszce, w gazetce sieci handlowej, czy w wynikach wyszukiwania w sklepie internetowym. Niestety sprzedawcy często popełniają błędy przy oznaczaniu najniższej ceny, mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką musi być czytelna, rzetelna i jasno opisana. Niedopuszczalne jest pominięcie informacji, co ta cena oznacza, ani stosowanie niejednoznacznych określeń. Typu cena referencyjna, cena omnibus, czy było? UOKiK wydał wyjaśnienia w tej sprawie, a w następny czwartek, 18 maja, organizuje dla przedsiębiorców webinar. Szczegóły na stronie urzędu. Rząd przyjął projekt ustawy o krajowym systemie e-faktur. Przesuwa on datę wejścia w życie przepisów wprowadzających obowiązkowe e-faktury z 1 stycznia na 1 lipca przyszłego roku. Dolar kosztuje 4,15 zł, euro 4,55, frank szwajcarski 4,66, a kurs funta to 5,23 zł. Czas na pogodę. W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, w rejonach podgórskich i w szczytowych partiach gór okresami duże. Na słupkach rtęci od 15 stopni na wschodzie, 17 w centrum, do 21 na zachodzie, a nad morzem i w kotlinach karpackich 14 stopni, pokażą termometry. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. Wracamy oczywiście do tematu przewodniego, czyli która z postaci literackich to taki bohater, który jest dla Państwa ważny. 2 2 7 3. W ten sposób można się z nami kontaktować. Punktem wyjścia jest to, co się będzie działo 20 maja w Kielcach. Tutaj manewry szwejkowe i odsłonięcie figury dobrego wojaka Szwejka, ale to nie jest jedyne miejsce na polskiej mapie, gdzie znajduje się taka figura. W miejscowości Przemyśl, to jest takie podkarpackie graniczne miasto, jest pomnik Szwejka. Nie wiem, czy każdy o tym wie. Warto oczywiście odwiedzić, bo to nie tylko pomnik jako taki postument, który stoi, ale przede wszystkim można usiąść koło Józefa Szwejka, bo to jest ławeczka Józefa Szwejka w Przemyślu, plac Dominikański 1, jeżeli ktoś faktycznie by szukał. 2 2 7 3, czekamy na Państwa głosy. Free, free, set, free, free.

Notowanie 58 przed nami, to w piątek o godzinie 19 do 12 w piątek zbieramy Państwa głosy, także proszę pamiętać o tym, żeby zaglądać na naszą stronę, ale też można głosować za pośrednictwem aplikacji. Na podium sytuacja brzmi tak: Riverside, Friend or Foe, miejsce trzecie, Daria ze Śląska, Kill Bill, miejsce drugie i Depeche Mode, Ghost Again, to na miejscu pierwszym utwór, który jest właściwie nie do ruszenia, ale być może coś się zmieni w tym tygodniu. Zapraszamy oczywiście na listę w imieniu Tomasza Miary, który jest gospodarzem programu. Warto także zwrócić uwagę na propozycje. Są trzy tradycyjnie: Cichoński, Torres i Riddell, Czerwony jak cegła, Pet Shop Boys, The Lost Room. To kolejna propozycja i trzecia propozycja do listy, która walczy o Państwa głosy i uwagę, to Simply Red, Just Like You. Tak a propos hasła Kill Bill, to od razu mamy skojarzenia filmowe. Dzisiaj też oprócz literatury polecamy filmy, które w sposób, no może żartobliwy, czasem tak, ale na pewno nieco łagodniejszy, podchodzą do tematu wojny i tragedii związanych właśnie z wojną. Mówiliśmy o dobrym wojaku Szwejku, ale też warto powiedzieć o CK Dezerterach. CK Dezerterzy, czyli film, który w 1985 roku miał swoją premierę, ale cały czas jest aktualny. Warto poznać historię szeregowca Kani i jego kolegów. Rok 1918, wtedy jest osadzona akcja tego filmu, a obsada wyjątkowa. Thank you. minut i będzie 8:08 i serwis Trójki i prognoza pogody, ale teraz czas najwyższy na Tomasza Łysiaka, czyli Pantałyk. Pantałyk. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Pogoda nas nie rozpieszcza w pierwszej połowie maja i wszyscy patrzą na termometry, czekając na to, kiedy w końcu zrobi się cieplej. Jak to jednak jest z pomiarami temperatury i skąd się wzięły dwie obowiązujące na świecie skale Celsjusza oraz Fahrenheita? No i jaki to ma związek z naszym Gdańskiem? Anders Celsius to był szwedzki naukowiec zajmujący się przede wszystkim astronomią. Urodził się w 1701 roku, a zanim dobił 30, był już znanym profesorem. Badał jasność gwiazd, dla której układał skalę, a także prowadził badania kształtu Ziemi. Ale, drodzy Państwo, to nie z racji tych badań oczywiście zapamiętała go historia. Otóż wymyślił Celsjusz nową skalę badania temperatury. Postanowił ją ułożyć wedle tego, co się dzieje z wodą. Od stanu, w którym lód zaczyna topnieć, do momentu wrzenia. I podzielił ten odcinek między temperaturami na 100 równych części, 100 stopni. Przy czym ustalił, że 100 stopni to wtedy, gdy lód topnieje, a 0, gdy woda wrze. Celsjusz zmarł w 1744 roku i to po jego śmierci Szwedzka Akademia Nauk odwróciła jego skalę temperatur, ustanawiając 0 na poziomie topnienia lodu, a 100 stopni przy wrzeniu. No dobrze, a zapytacie Państwo, skąd wziął Celsjusz termometr rtęciowy do pomiarów? Otóż termometr rtęciowy wynalazł niemiecki uczony, który urodził się w Gdańsku w 1686 roku, Gabriel Fahrenheit. Fahrenheit także obserwował zmiany temperatur, w tym wody, i ustanowił swoją skalę, która do dzisiaj przetrwała już tylko w niektórych krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych. I tak na przykład temperatura 10 stopni Celsjusza to jest już 50 w skali Fahrenheita. Drodzy Państwo, jak komuś zbyt zimno w maju, to można znaleźć łatwe rozwiązanie. Wystarczy sprowadzić sobie termometr ze Stanów i od razu zaczną się upały. Keep it.